Saltoki handiek urtean gehienez 12 gandetan egun osoz irekitzeko eskubidea dute. Lege hori eztabaida handia sortzen du. Batez ere saltoki txikiek kexu dira, kompetentziarik ezin dutelako egin eta merkatal gune handienetako langileek lan baldintzak okertzen dituela salatzen dute. Gauzak honela Hendaiako Herriko Etxeak egin azken herriko kontseiluan saltoki handiek 4 gandetan egun osoz irekitzea onartu zuen. Hendaia biltzen udaldaldeak erabaki honen kontra bozkatu zuen. Iker Elizalde. Supermerkatu handi horiek dituzten medioak eta komerzante txikiek dituzten medioak ez dira batere berdinak. Eta ari gira esaten nahi dugula komerzante txikiak babestu, lehen etxi eta bar, eta nik uste dut hau horren kontra joaten da sozial mailan, orain arte lortu diren, borroka bidez lortu diren eskubide guztiak zalantzan ezartzen, eta horren aintzinean kontrako bozka eman dut hemen, eta eman dugu hemen, eta eman dugu ere, zonbaitzuk, Euskal Elkargoan pasaden larun batean. LAB sindikatuko ordezkariek Hendaiako Herriko Kontseiluan presente izan ziren, Eneut Aramendi LAB sindikatuko ordezkariaren dako, erabaki hauek lan prekarietatea areagotzen dituzte. Baloraketa negatibo bat eman behar dugu, argi dela 4 igande horiek 2018ra begira izango direla, eta beraz datorren urtean Hendaian saltoki handi horiek 4 igande arratsaldeetan irikitzen ahalko dute hemengo erabakien ondotik. Aramendiren esanetan Hendaiako merkatalgune handienetako langileen lan baldintzak urtez urte okertzen ari dira. Egoera hori jasanezina bihurtzen ari dela ere salatu du.